Leopards in his mind. Talked in his dress. So much silveriness in his mind. Questions he asks why. No stress would come with his life. Fun with coal, okay again. Enkä ole vaan minä luota niihin. Ja sitä Jessekään ei näy kuitenkaan sitten kun ostetaan. Ja voidaan ostaa. Mä en pitäisi vaan kävellä johonkin. Ja sitten sinä pitäisi lähteä mihinkään. Sanoit, että tulla automaattinen, niin sitten. En vittu luota vihkriin, en vittu luota, en randomille. Eikä haluais. Mä siellä en haluais, mä sieltä voitais käydä ostamassa. Tuossa aiemmin täällä voitais käydä ostamassa.